तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम ये गोरे गोरे गाल तेरे किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम ये रेशम जैसे बाल तेरे किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तू किसकी है तमन्ना किस दिल का है तू प्यार तू किसकी आरज़ू है तू किसका है करार ये दिल है बेकरार जैसे बाल तेरे किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तेरी याद में आहे भरता हूँ ये तुझको क्या पता दीवाना बन के फिरता हूँ ये तुझको क्या पता तेरे रूप पे कितना मरता हूँ ये तुझको क्या पता क्या पता तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तेरी याद में आहे भरता हूँ ये तुझको क्या पता दीवाना बन के फिरता हूँ ये तुझको क्या पता तेरे रूप पे कितना मरता हूँ ये तुझको क्या पता क्या पता ये जादू भरी आंखें तेरी किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम ये गोरी गोरी बाहें तेरी किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तू किसकी है तमन्ना किस दिल का है तू प्यार तू किसकी आरज़ू है तू किसका है करार ये दिल है बेकरार तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम ये गोरे गोरे गाल तेरे किसके लिए ये रेशम जैसे बाल तेरे किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम एक रोज तू मेरे प्यार को पहचाने की दिलबर सदियों से मैं बस तेरा हूँ ये जाने की दिलबर तू आज अगर ना मानी तो कल मानेगी दिलबर ओ दिलबर तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम एक रोज तू मेरे प्यार को पहचाने की दिलबर सदियों से मैं बस तेरा हूँ ये जाने की दिलबर तू आज अगर ना मानी तो कल मानेगी दिलबर ओ ये नागिन जैसी चाल तेरी किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम ये भीगे भीगे होठ तेरे किसके लिए है तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम तू किसकी है तमन्ना किस दिल का है तू प्यार तू किसकी आरज़ू है तू किसका है करार ये दिल है बेकरार तुम तन तुम पचक दिन तुम तन तुम ये गोरे गोरे गाल तेरे किसके लिए है शम जैसे बाल तेरे किसके लिए है तुम पचक दिन तुम